میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمار بن دادا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کہمس رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سلامہ، میں نے گناہ کیا تھا اور اس پر 40 سال سے رو رہا ہوں. میں نے پوچھا وہ کیا تھا؟ فرمایا میرا ایک بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے لیے ایک دانک یعنی درہم کے چھٹے حصے کی مچھلی خریدی. جب اس نے کھانا کھا لیا تو میں اپنے پڑوسی کی دیوار کی طرف گیا اور اس میں سے مٹی کا ایک ڈھیلا لیا اور اس مٹی سے بطور صابن اس مہمان کے ہاتھ دھلائے. میں اپنی خطا یعنی پڑوسی کی دیوار سے اس کی اجازت کے بغیر مٹی لینے پر 40 سال سے رو رہا ہوں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے. کوئی بڑی بڑی خطائیں کر کے بھی بے پرواہ رہتا ہے اور کوئی معمولی سی بات کو بھی پہاڑ جتنی لے کر اپنی بخشش کے ذریعے ڈھونڈتا ہے. یاد رکھیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر گناہوں کو ناک پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح سمجھتا ہے، جب وہ اسے اڑاتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے. نیز ایک اور جگہ پر لکھا ہے، جب کامل آدمی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے بھلاتا نہیں اور مسلسل اس گناہ پر ڈرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توبہ کی گھڑیاں ہیں، استغفار کی خاص گھڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کی خاص گھڑیاں ہیں. اس میں ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی خطاؤں کو یاد کرے. زندگی کا ایک بہت عرصہ ہم نے دنیا میں گزار لیا، اگر غور کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے اور ہم پر ہمارے عیب ہمارے تصور میں آنا شروع ہو جائیں، ہماری خطائیں ہمیں یاد آنا شروع ہو جائیں، اور اس کے سامنے جہنم کا گھڑا، اللہ کی ناراضگی اور نہ جانے کیا کیا، تو دل بیٹھے نہیں تو کیا ہو، پھر آنکھ روئے نہیں تو کیا ہو، ہماری کیفیت اگرچہ ہم ایسی پاتے نہیں ہیں لیکن بزرگوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی تھی. وہ تو جنازے کو دیکھ کر بھی غمزدہ ہو جاتے تھے، وہ قبرستان میں جاتے تھے تو غمزدہ ہو جاتے تھے، قبر کا سنتے تھے تو غمزدہ ہو جاتے تھے، موت کا سنتے تھے تو غمزدہ ہو جاتے تھے. جب ان کے سامنے خوف خدا کا ذکر ہوتا تھا تو وہ بے خود ہو جاتے تھے. بات اصل میں صحبت کی ہے کہ ہمیں بدقسمتی کے ساتھ ایسی صحبتیں میسر نہیں ہیں. ہماری جو بنیادی جو صحبتیں ہیں، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اس قدر ایک ہم نے اپنے گرد بے باک ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، اس پر ہر کوئی غور کرے کہ ہم خطاؤں کو کتنی یاد کرتے ہیں. بلکہ بدقسمتی کے ساتھ ڈر اور خوف اور خوف خدا اور اس طرح رقت قلبی کے ساتھ یا اشک بار آنکھوں کے ساتھ رہنے والے, باتیں کرنے والے, مدنی پھول دینے والوں سے ایک تعداد ہے جو دور رہتی ہے. یاد رکھیے, حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا, اے ابو سعید, ہم اسی قوم کی مجلس کے بارے میں کیا کریں جو ہمیں اتنی امید دلاتی ہے کہ ہمارے دل اڑنے لگ جاتے ہیں, یعنی ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کی قسم, تمہارا ایسی قوم کی صحبت اختیار کرنا جو تمہیں خوف دلائے, یہاں تک کہ تمہیں آخرت میں امن حاصل ہو جائے, تمہارے لیے اس قوم کی صحبت اختیار کرنے سے بہتر ہے جو تمہیں اتنا امن دلائے کہ آخرت میں تمہیں خوف زدہ کرنے والا, خوف زدہ کرنے والے امور لاحق ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی صحبت عطا فرمائے جہاں خوف خدا کی باتیں ہوں, عشق رسول کا ذکر ہو, جہاں اشک بار آنکھوں کے تحفے ملیں, جہاں خوف خدا سے رونے کی سعادت نصیب ہو, اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی سعادت نصیب ہو. تو یہ گھڑیاں حقیقت اپنی خطاؤں کو یاد کرنے کی گھڑیاں ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس معاملے میں ان تمام امور کو یاد کرنے کی گھڑیاں ہیں. اب تک جتنے گناہ کیے ان کو یاد کرنے کی گھڑی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و نظر گویا کہ جمی ہو کہ اب بخشش ملتی ہے, کہ اب بخشش ملتی ہے. اس نازک گھڑیوں میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں معافی تلافی کرنی چاہیے, کس طرح درگزر والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے, اپنے معاملات کو کس طرح اپنے معاملہ سے خلاصی حاصل کرنی چاہیے, امیر علیہ سنت سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں کہ اس نازک گھڑی میں ہمیں کیا کچھ سوچ سمجھ اور معاملات کرنے چاہیے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی, میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وہ فرماتے ہوئے سنا, اللہ عز و جل خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر ایک بقر عید کی رات, نمبر دو عید الفطر کی رات, چاند رات رمضان شریف گزارنے کے بعد, نمبر تین شعبان کی پندرہویں رات جو آیا چاہتی ہے, شعبان کی پندرہویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں, عرفہ کی رات یعنی آٹھ اور نو ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک, تو یہ ساری راتوں کا جو ہے کہ اذان فجر تک یہ سلسلہ رہتا ہے, بلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آج چونکہ شب براءت کے تعلق سے ہم جمع ہوئے، شب براءت آنے میں تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، باب المدینہ میں 7:23 اور 58 سیکنڈ غروب آفتاب کا وقت ہے، تو جب سورج غروب ہوگا تو شب براءت کا آغاز ہوگا، تو صبح صادق تک یہ سلسلہ رہے گا۔ تو آج کی رات 15ویں شعبان کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے، کیونکہ اس رات مرنے والوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے کہ سال بھر میں کون کون مریں گے، ان کی فہرست بن جاتی ہے، جو حج کریں گے ان کی فہرست بنتی ہے، کس کو کتنا کتنا رزق دیا جانا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا جائے، بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی بھی تیار ہوتی ہیں مگر انہیں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات تعمیرات، کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائی، اے عاشقان رسول، اے عاشقان شعبان، اے عاشقان شب براءت، اے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ اور رسول سے محبت تو ہے جبھی تو آج ہم مل جل کر سننے سنانے میں مشغول ہیں، مگر ہمارے جذبات عارضی ہوتے ہیں، شیطان حاوی رہتا ہے، نفس امارہ ہمیں چکر دیتا رہتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ اب جیسے یہ شعر، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، یہ بھی سنتے آ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم برابر سامان اکٹھے اکٹھا کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے مگر ہرس جو ہے وہ اس کی جوان رہتی ہے، امید اس کی جوان رہتی ہے، مال و دولت کی تڑپ، اس کو جمع کرنے کا جذبہ اس کا جوان رہتا ہے، نہ جانے کیوں دولت سے پیار آتا ہے، پیسے بس جی بھرتا نہیں ہے، اور اسی طرح بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی دولت جو ہے وہ بینک بیلنس یا جو کچھ ہے وہ یہی کرے جاتا ہے، اس کی جائیدادیں، یہ اولاد اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اور بندہ اپنے اعمال کے مرہون منت ہوتا ہے، اچھے اعمال ہیں تو اس کو کام آتے ہیں کہ قبر میں وہی آئیں گے ساتھ، اچھے یا برے اعمال، مال دولت آئے گا نہیں، اگر کوئی مال و دولت قبر میں دفن کر بھی دے ساتھ تو کام نہیں آئے گا۔ تو کاش دل کے کانوں سے کوئی سنے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، موت آنی ہے کنفرم ہے لیکن آگاہ نہیں ہے، یعنی کہ معلوم نہیں ہے کہ کس وقت موت آئے گی، یہ پتہ چل جائے تو آدمی دنیا سے شاید بے رغبت ہو. نہ ہم میں سے سب کو یہ کنفرم ہو جائے کہ اب شب برات جو آنی ہے نا ابھی چند لمحوں کے بعد آ جائے گی, اس میں یہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں یا جس کی اس میں اس کو بول دیا جائے کہ بھئی تمہاری موت اس سال میں آ جائے گی, آئندہ شب برات تم نہیں دیکھو گے, ہاں بھائی تم بھی نہیں دیکھو گے, آپ بھی نہیں ہوں گے بھائی, شب برات آپ کو نہیں ملے گی, یہ بتا دیا جائے پھر نہ یہ پلازے اچھے لگیں گے, نہ دولت کے انبار بھائیں گے, نہ بینک بیلنس کوئی دلاسا دے سکے گا, کچھ بھی نہیں بھائی. شب برات سے پہلے پہلے مرنا ہے سال بھر کے اندر اندر, اور یہ پتا نہیں کہ شب برات سے پہلے پہلے آئندہ مرنا تو ہو سکتا ہے 15 شعبان کو ہی موت آ جائے. اب مرتے لوگ آج کی رات بھی مرتے, شب برات میں مرتے, اور 15 کو ہو سکتا ہے فوری موت ہماری, ہم میں سے کسی کی لکھ لی جائے, آپ کی لکھ لی جائے, میری لکھ لی جائے, کچھ پتا نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر, کپڑے کے جوڑے رکھے ہوئے, برتن رکھے ہوئے, ڈھیروں اور اشیاء لا کے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کام آئیں گی, کام آئیں گی, کام آئیں گی, مگر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر, سامان 100 برس پل کی خبر. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سامی بھائی, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس سے آگاہ نہیں کہ موت کب آئے گی, آئے گی یہ تے کب آئے گی یہ نہیں پتا, آخر کار مرنا پڑے گا. ہم نے جتنا بھی سامان جمع کیا سب ہی ہماری مطلب ناقص سوچ کی پیداوار ہے, یہ کام آئے گا کام نہیں آئے گا, یہ چھوڑ کے جانا ہوگا. نیکیاں ساتھ آئیں گی یا گناہ ساتھ آئیں گے, نیکیاں بھی ساتھ نہیں ہیں, گناہوں کا بہت بڑا اسٹاک ہم نے جمع کر رکھا ہے. کیا حقوق اللہ, یہ بھی ہم نے تلف کیا, کیا حقوق العباد, یہ بھی تلف کیا. حقوق اللہ کا معاملہ اگرچہ اللہ کے حقوق سب سے عظیم ہے سب سے بڑے, مگر حقوق العباد کے معاملے میں یہ معاملات آسان ہیں, قدرے ہیں دونوں معاملات گمبھیر, نعوذ باللہ یہ نہیں کہ مطلب یہ کچھ نہیں ہے, مطلب یہ بھی گمبھیر ہے, لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق ان کے سپرد کر رکھے, جو بندے کی حق تلفی کی اب بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا معاف نہیں. جیسے اب کسی کو جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی, دل دکھ گیا, اب 100 سال تک سجدے میں پڑا رہے, دن روزہ رکھے, رات عبادت کرے, جاگے, یہ گناہ معاف نہیں ہونے گا, توبہ تو کرنی ہے اس کی. اس میں جو حق اللہ کا حصہ ہے وہ معاف ہو جائے گا, حق العبد کا جو جز ہے اس میں کہ بندہ معاف کرے جس کو جھاڑا تھا, اس وقت تک یہ 100 سال کی عبادت اس کی گارنٹی نہیں کہ یہ معاف ہو جائے. یہ تو اسی صورت میں معاف ہوگا کہ جب یہ بندہ معاف کرے کہ جس کو جھاڑا. اب دیکھیں ہم کتنی بار جھاڑتے ہیں اور آج کتنی بار جھاڑنا ہے, یہ بھی ذہن بنا لے, آج جھاڑنے کے مواقع آئیں گے. ابھی مغرب کی اذان ہونے دے, اے میری جگہ تھی, چل بیٹھ جا, اے ادھر جا, پیچھے چلا جا, بھائی یہ دھندے چھوڑو, قفل مدینہ ابھی نہیں لگاؤ گے تو کب لگاؤ گے؟ جب تک شریعت واجب نہیں کرے کیوں تک کسی کو مت ہٹا رہے ہو؟ آپ کی آپ آگے بیچ کے اگر بیٹھ گئے, آپ کی صف کی جگہ کوئی بیٹھ گیا, کر ٹھیک ہے وہ جگہ اس کی ہو, بیٹھ گیا, آپ کیوں اس سے الجھتے؟ آپ پہلے بیٹھے رہتے ہیں. شروع میں تو میں نے عرض کیا تھا, پھر یاد دلا دوں کہ اپنی اپنی صف جہاں بنی ہوئی ہے نا اس سے ہٹیے گا نہیں, ورنہ کوئی آگے بیٹھ جائے گا پھر آپ خدا نخواستہ دل دکھا دو گے, اس کو دھکا مار دو گے, گھرو گے, تو آپ کے نامۂ اعمال کا یوں سمجھو کہ پہلے صفحے میں گناہ شروع ہو جائیں گے. وہ بھی حقوق کی بات کہ 1000 سال بھی عبادت کرو اللہ کی تو یہ معاف نہیں ہونے کے جب تک یہ بندے معاف نہیں کریں گے. لاکھ نیک بن جاؤ, ہر سال حج کرو, ہر سال مدینے جاؤ, سال میں 12 مرتبہ عمرے کرو, نان حق العبد کا معاملہ بندے کے حقوق بندہ معاف کرے. ماں کا دل دکھایا ماں معاف کرے گی تو ہی معاف ہوگا, باپ کا دل دکھایا باپ معاف کرے گا تو ہی ہوگا, بھائی کا دل دکھایا بھائی معاف کرے گا تو ہی ہوگا, اپنے سیٹھ کا دل دکھایا سیٹھ معاف کرے گا تو ہی ہوگا, نوکر کا دل دکھایا نوکر معاف کرے گا تو ہی ہوگا، بیٹے کا دل دکھایا بلا اجازت شرعی تو بیٹا معاف کرے گا تبھی ہوگا۔ اب باپ ہیں اس لیے بولو بیٹے سے معافی مانگوں گا یہ میرے سر چڑھ جائے گا، تو سر چڑھے یا بادلوں پہ چڑھے معاف تو کروانا پڑے گا۔ آپ خالی ایسے دل کو منا لو شیطان کے چکر میں آ کر کے صاحب وہ اس سے معافی مانگوں گا تو یوں ہو جائے گا، جی ہاں اپنے بچوں کی امی کا دل دکھایا اچھا اس سے معافی مانگنی پڑے گی، سر پہ چڑھ جائے گی بھلے چڑھ جائے بھلے بادلوں پہ چڑھ جائے یہ اس سے معافی مانگنی پڑے گی کے سوا چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ چاہے کتنی ہی بڑی مطلب ہے کہ شخصیت کے مالک ہوں معافی تو مانگنی پڑے گی، ہاں کوئی چھوٹے باپ کا تو ہونا ہی پڑے گا، آپ کے لاکھوں ماننے والے ہوں کروڑوں ماننے والے ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ایک کا بھی دل دکھا دیا تو گئے کام سے۔ اب آپ غور فرمائیں دن میں کتنوں کے دل دکھاتے ہیں، اب تک کتنوں کے دل دکھائے تو تلاش کریں گے لسٹیں بنائیں، اچھا یاد نہیں ہے تو جن جن کا یاد ہے ان سے معافی مانگے، باقی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے دعا مغفرت کریں، پھر کڑتے رہیں دل جلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی صلح کروا دے گا اپنی رحمت سے۔ کی صورت ہے اس کی، ہم خالی اڑی کرتے رہیں بے باقی کرتے رہیں تو وہ کام نہیں چلے گا، یہاں عاجزی کام دکھا سکتی ہے اڑی کام نہیں دکھا سکتی، تو اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے۔ کسی کے پیسے کھا لیے پیسے بلا دیے فخریہ بلاتے اے میں نے بس والے کو بلا دیا میں نے اس کو بلا دیا دکاندار کو بلا دیا اے کر کے ہنستے پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ کیسے ہنستے۔ تو یہ جتنوں کو بھلا کے لائے نا یہ کوئی کارنامے نہیں ہے، کارنامے ہے تو یہ سیاہ کارنامے، یہ ان سے جا کر معافی بھی مانگنی پڑے گی پیمنٹ بھی کرنے پڑیں گے پیسے، یا خالی معافی سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں وہ جس جو ذاتی ملک ہے نا اس کے وہ پیسے معاف کر دے، جیسے کسی کی رقم کھا لی قرضہ دبا لیا اب وہ معاف کر دیتا ہے خوش دلی کے ساتھ معاف کرتا ہے، آپ کی دھمکی سے معاف کیا تو معاف تھوڑی ہوگا، خوش دلی کے ساتھ معاف کرتا ہے تو معاف ہو جائے گا۔ یعنی آپ پیمنٹ کر دیں پیمنٹ کی نہیں طاقت تو آپ اس سے عرض کریں کہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ دے دوں گا، اب وہ بولے کہ یار کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا مدینہ مدینہ معاف ہو جائیں گے، اللہ اس کو اجر دے گا معاف کرنے والے کو۔ تو آج کی اس بابرکت نازک گھڑیوں میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے مطلب ظاہر بہت سو سے واسطہ پڑتا ہے، تو اگر کسی نے میرے پیسے کھا لیے ہیں میری چیزیں دبا لی ہیں ہو جاتا ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو اپنے حقوق معاف کرتا ہوں۔ اگر میرے کسی نے دل دکھائے ہیں، دل بھی دکھاتے ہیں لوگ مجھے میرا بھی دل دکھاتے ہیں، تو میں نے سب کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، کاش میرا رب بھی مجھے معاف فرما دے۔ میں نے بھی لوگوں کے دل دکھائے، جتنے زیادہ ماننے والے ہوں گے جتنی گیدرنگ زیادہ ہوگی اتنے امکانات زیادہ ہوتے ہیں حقوق العباد تلف ہونے کے، کہ اب بھیڑ ہوتی ہے تو بعض اوقات کسی کو دھکا مار دیا کوئی ہاتھ ملانے آیا تو اس کو ہاتھ اس کا ہٹا دیا، یہ ہو جاتا ہے کبھی، تو اس کا دل دکھ گیا۔ اب بعض اوقات تو یہ ایزا دینا ہوتا ہے، بعض اوقات تازی ہوتی ہے اگلا ایزا اوڑھ لیتا ہے، تو بہرحال یہ کہ کبھی ایزا دینا بھی ہو جاتا ہے جو واقعی گناہ ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کے میں نے جو بھی آج تک، یوں تصور کیجئے میرے حاضرین ناظرین کہ دنیا میں سب سے بڑا حق جو تصور کیا جا سکتا ہے وہ میں نے آپ کا تلف کر ڈالا ہے، اور اب وہ بڑے سے بڑا حق جو تلف کیا میں نے سمجھو کہ وہ میں نے آپ کا تلف کر دیا، اب میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اور آپ تو مجھ سے بے شک بدلہ لے لیں، آپ کی اگر میں نے رقم لے لی ہے کوئی چیز لے لیتا ہوں قلم لیتا ہوں کبھی کچھ بعض اوقات بھول جاتا ہوں پریشان ہوتا ہوں پھر ڈھونڈتا ہوں ڈھونڈواتا ہوں کرتا ہوں ترقی، تو اب اگر آپ کے حقوق اب معاف نہیں کرنا چاہتے تو مہربانی کر کے فوراً مجھ سے بدلہ لے لیں، آپ بولیں گے ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے، نہیں تو آپ کی جو بھی حقوق ہیں وہ تحریر بنا لیں اور کسی رکن شورا کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیں. اگر وہ حقوق ثابت ہوں گے تو میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا آپ کی کوئی رقم ہوگی تو, جبکہ ثبوت بھی تو نا ویسے میں عموماً قرضے تو لیتا ہی نہیں, مجھے ضرورت پڑتی نہیں ہے, پڑتی ہے تو میں بالکل قریب ہی ہوتے ہیں سائیں بھائی ان سے ترکیب بناتا ہوں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بالفرض اگر کوئی پرانا قرضہ ہے کسی کا تو وہ مجھے ثبوت دے کر مجھے مطمئن کر کے مجھ سے وصول کر لیں یا مجھے معاف کر دیں گے. میں سوال نہیں کرتا کیونکہ ہوتا ہے کہ وہ اب دو چار روپے پانچ روپے مانگنے آپ شرمائیں گے اور معاف بھی نہیں کریں گے تو میں مارا جاؤں گا, یا معاف کر دیں گے یا وصول فرما لیں, دونوں آپشن آپ کو پیش کرتا ہوں. فوراً وصول کی ترکیب فرمائیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں, آج ہی موت آ جائے, ابھی موت آ جائے, ہو سکتا ہے غروب آفتاب سے پہلے ہی موت آ جائے کہ وہ اس سال لکھ لیا تھا کہ غروب آفتاب کے پہلے فلا فلا کی موت آئے گی, شب برات وہ نہیں دیکھ پائے گا, شب برات تو بھی نہیں آئی. تو بہرحال ہر طرح کا بڑے سے بڑا حق بھی معاف فرما دیجئے, اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا حق جو تصور کیا جا سکتا ہے وہ سمجھے کہ میں نے آپ کا تلف کر لیا, وہ مجھے معاف فرما دے. میری بچیوں نے بھی مجھے تاکید کی ہے کیونکہ ان کی بھی سائی بہنوں کے ساتھ ایک گیدرنگ ہے, بچی ان کی بچیاں نواسیاں, تو انہوں نے مجھے مطلب کہا ہے کہ عیسائی بہنوں سے, یہ ان کے اپنے ماحول ہے عیسائی بہنوں کا, تو ان کے ساتھ کوئی ہو گیا ہو, حق تلفی ہو گئی ہو تو ان کو معاف فرما دیں. عیسائی بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں ان کو معاف فرما دیں. میری اپنی بہنوں کو, میرے بچوں کی امی کو, ان سے کوئی دل دکھ گیا ہو, کسی کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو ان سے, ان کے لیے بھی میں معافی مانگتا ہوں, آپ معاف فرما دیں. میری نواسیوں کے ابو کو بھی معاف فرما دیں, میرے دونوں بیٹوں کو بھی معاف فرما دیں, میری بہوؤں کو بھی معاف فرما دیں, نگران شورا کو معاف فرما دیں, اتنے ہمارے قاری صاحب نعت خوان وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ جو اسلام بھائی رہتے ہیں ان سے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہوں گے کیونکہ ان کو بولتے ہوں گے ملوا دو, اب ان کے ہاتھ میں ملوانا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ملوا سکے, تو یہ منع کر دیتے ہوں گے. تو خیر یہ شاید تعزی ہے, ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا ہوگا, لیکن بہرحال ان کو بھی معاف فرما دیں. اور بھی ہمارے تمام اراکین شورا, حالانکہ مجھے کسی نے وکیل نہیں کیا لیکن وکیل بن جاتا ہوں, ان سب کو معاف فرما دیں, ہمارے اراکین شورا کو معاف فرما دیں, ہماری تمام مجالس جتنی بھی ہیں ان کو معاف فرما دیں, خصوصاً عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی مجالس والوں کو معاف فرما دیں, ہمارے مدنی چینل کے جو اسلامی بھائیاں موجود ہیں یا جو نہیں ہیں ان سب کو بھی معاف فرما دیں. آپ سب کو معاف کروا دیں, فرما دیں. اللہ تعالی معافی دینے والے کو پسند کرتا ہے. ہم دنیا میں کسی کو معاف کریں گے, اللہ تعالی ہم کو آخرت میں معاف فرما دے گا. ہاں یہ معاف کرنا رائے گا نہیں جائے گا, بعض بہت یہ اڑیل ہوتے ہیں, میں معاف نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کروں گا, میں تو قیامت کے دن غریبان پکڑوں گا. ارے بھائی تو بیچتا کیا ہے یار, تیرے بعد ہے کیا, تو ہوتا کون ہے قیامت میں غریبان پکڑے گا, نماز پڑھنا آتی ہے تیرے کو, وضو کرنا آتا ہے, جنازے کی دعا آتی ہے, حلال روزی کمانا کس طرح ہے پتا ہے, آتا ہے تیرے کو, ایک ٹکا حلال کا کمانا آتا نہیں ہے, وضو کرنا آتا نہیں ہے, دو ٹکڑے گالیاں بکتا ہے, ماں باپ کا دل دکھاتا نہیں, بولتا میں قیامت کے دن پکڑوں گا, توبہ استغفر اللہ. اللہ بس قیامت میں تو ہم کو امن والوں میں اٹھائے محبوب کے صدقے میں, کبھی بھول کر بھی کسی کو مت بولا کرو قیامت کے دن پکڑوں گا, اللہ ہمیں نہ پکڑے بس, بے حساب بخشے. ہم پکڑنے جائیں گے ہم نہیں کہاں, ہم کہیں ہم نہ پکڑے جائیں, ایسا کبھی سوچا بھی نہیں کرے کہ میں فلاں سے قیامت کے دن بدلہ کروں. ہم بس ہمارے محبوب کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا, خذ العفو, اے محبوب معاف دینا اختیار کرو, معافی دینا اختیار کرو. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو فتح مکہ کے موقع پر, لا تثریب علیکم یوم, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حبیب نے سب کو معاف کر دیا, اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا. تم یار معمولی معمولی بات پر بولتا گا, قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا, قیامت غریبان پکڑوں گا, حساب لوں گا قیامت کے دن, ارے اپنے حساب کی فکر کر میرے بھائی, ایسا مت کر, ایسا مت سوچ کہ میں قیامت کے دن پکڑوں گا, ایسا کبھی سوچا بھی ہے تو اس سے رجوع کرے کہ نہیں اب نہیں کروں گا ایسا, اللہ مجھے معاف, آج سے اڑی نہیں, رحمت کے دروازے میں داخل ہونا ہے نا, تو نیچا سر کر کے اس کا دروازہ نیچے ہے, یوں کر کے داخل ہونا ہے, یوں کر کے آئیں گے اڑی کر کے تو یوں سر ٹکرا جائے گا, پھٹ جائے گا. عاجزی کریں گے انشاءاللہ ہم رحمتیں لوٹیں گے, اڑی کریں گے تو کہیں پھنس نہ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں معاف کر, آپ بھی ایک دوسرے سے معاف کر لیں, معافی مانگ لیں. اب میں نے جن کی طرف سے وہ وکالت کر لی کہ ان کو معاف کر دو ان کو معاف کر دو, یہ اس طرح یہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ معاف ہو گیا ہوگا, نہ نہ, سب سن رہے ہو بھی ضروری ہے, سنے تو معاف کریں بھی ضروری ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کا دل دکھا تھا تو آپ ہو یا میں ہوں, مجھے بھی ضروری ہے, یہ خالی مائک پر اعلان کر کے میں بھی مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتا, مجھے پتا ہے. نہیں بھائی, اس کا دل دکھا, اس کو جھاڑا تھا, خالی اب میں نے سب کے سامنے وہ رونی صورت بنا کر معافی مانگ لی تو سمجھے معاف کر دے گا, نہیں, اس سے معافی مانگ پڑے گی. اب اس کی یاد نہیں ہے, یا یاد ہے تو اپروچ نہیں ہے. اب میں تو ایسا بے بس آدمی ہوں کہ اگر یاد بھی آتا تو میں ڈھونڈوں گا اس کو, اس کو پا نہیں سکتا, نام نہیں پتا ہوتا, تھوڑی بہت شکل یاد رہ جاتی ہے. میں آزاد ہوں تو چلو گھوم پھر کے دیکھ لوں گیا, ہاں بھائی یار تم کو اس دن میں نے دھکا میرا لگ گیا تھا, میں معاف کر دوں, میں لاچار ہوں, بے بس ہوں, میری بے بسی پر ترس کھائے, میں معاف کر دیں. بوڑھا ہو گیا ہوں اب, پتہ نہیں کب تک جیوں گا, آئندہ شب برات میں ہوں گا نہیں ہوں گا مجھے پتا نہیں, معاف کر دیں. نعت خوان بھی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں, اچھی بات ہے, ان کے بھی دل دکھ جاتے ہوں گے آپس میں, ایک پڑھ رہا ہے دوسرے کو جوش آ جاتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے, تو یہ بجھ جاتا ہوگا کہ یار میرا وقت تھا اس نے چھین لیا, معافی مانگ. قاری صاحبان بھی آپس میں, نعت خوان بھی آپس میں, سب عیسائی بھائی بھی, مبلغ, نگران, ذمہ دار, سب معاف فرما لیں. ہمارے نگران شورا اپنی زبان مبارک سے بھی آپ سے معافی چاہیں. جس طرح امیر اہل سنت نے بھی اپنے متعلق بیان فرمایا ہے, میں بھی مدنی التجا کرتا ہوں, برائے کرم ہر چھوٹا بڑا حق معاف کر دیجئے. جو امیر سنت اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے بدلے کے حوالے سے, معافی کے حوالے سے, وہی کلمات میری طرف سے بھی قبول کر لیجئے اور معاف کر دیجئے. آج تک اگر میرا کسی نے دل دکھایا ہے, میرے کوئی پیسے کھا گیا ہے, کسی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے, میں اپنے تمام حقوق معاف کرتا ہوں, آپ ہی مجھے معاف کر دیجئے, بس معاف کر دیجئے. کرم سے ہو ہر خطا یا رب, معاف فضل و کرم سے یا رب, مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب, مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب, بلا حساب وہ جنت میں داخلہ ہو عطا یا رب, پڑوس خلد میں سرور کا ہو رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نعرے جہنم چلوں گا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو خدا یا رب کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو لا تعدا گناہ بے عدد جرم بھی ہے لا سکوں گا کوئی سزا یا رب طرف سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب کرتا ہوں کرتا ہے جو کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم میں کر کرتا ہو حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب بدکار میں کوئی نیکی نہیں ہے نامائے بدکار میں کوئی رحمت کا آسرا یا رب تہی کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد